Europa FM, este ora 13. Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Un celebru club din nordul stațiunii Mamaia, spațiul în care funcționa în trecut Bambu, a ars în întregime. Alarma s-a dat în jurul orei 1:30, dar, potrivit pompierilor, incendiul a fost anunțat prea târziu. Sute de turiști, printre care și zeci de români, au rămas blocați pe insula grecească Samothraki, în port. Oamenii dorm pe jos, pe izoprene. Noi nu mai avem bani. Ne-au expirat asigurările medicale. Sunt foarte mulți oameni răcit prin port. București 2019, o oră și 20 de minute, de atât au avut nevoie polițiștii din capitală pentru a se lămuri cine ar trebui să intervină în cazul unei tinere agresate și băgate cu forța într-o mașină în spatele hotelului Intercontinental. Este o poză cu numărul respectiv, nu m-a sunat nimeni, am încercat eu acum 10 minute să sun la circa 18, nu-mi răspunde nimeni la relații cu public. Lotul 4 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva este gata, a fost recepționat, însă, surpriză, nu-l putem folosi. Cum rețelele rutiere care ar fi servit descărcarea traficului auto de pe lotul 4 se află pe lotul 3, nici lotul 4 nu poate fi deschis circulației. Radiații de 16 până la de 20 de ori mai mari peste limita normală în nordul extrem al Rusiei, în urma exploziei unei rachete nucleare în weekend, prima reacție și de la Casa Albă. Prognoza meteo la noi pentru început. Până diseară la ora 21 se menține codul galben de caniculă în aproape toată țara, mai puțin la munte și pe litoral. De mâine și până vineri, vremea devine instabilă, cu vijelii și ploi mai întâi în vest și nord-vest, apoi acestea se vor extinde și în restul țării. Totuși, mâine valul de căldură va persista în sud, est și centru. Canicula azi în București, 35-36 de grade la umbră. Cerul este senin. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Un club celebru din nordul stațiunii Mamaia, spațiul în care funcționa în trecut Bambu, a ars în întregime azi noapte în urma unui incendiu violent. Pompierii au intervenit mai bine de 6 ore, dar spun că ar fi fost anunțați cu întârziere de acest incendiu. Daniel Gheorghe Popa, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență, Dobrogea. Incendiul s-a manifestat violent după aprecierea noastră, a fost anunțat cu întârziere, s-a observat cu întârziere. Când a ajuns prima resursă la fața locului, incendiul s-a manifestat cu violență în interior. Trebuie să intrăm, să luăm totul, să nu mai rămână nimic și ulterior să stabilim cauza și împrejurările izbunirii incendiului. Un aragaz lăsat nesupravegheat ar putea fi cauza probabilă a incendiului, și din Constanța transmite Gülfer Predescu. Cel puțin 60 de pompieri ISU Dobrogea cu 10 autospeciale, cărora li s-au alăturat și două echipaje private, au intervenit în această dimineață pentru stingerea uriașului incendiu care a cuprins fostul club Bambu din Mamaia. Alarma s-a dat în jurul orei 1:30, dar, potrivit pompierilor, incendiul a fost anunțat prea târziu, flăcările înaintau deja periculos. Clubul era închis, doar doi angajați păzeau incinta. Unul dintre ei s-a salvat sărind pe o fereastră. Pe lângă faptul că incendiul se întindea cu repeziciune din cauza materialelor inflamabile din interior, intervenția pompierilor a fost îngreunată și de faptul că hidranții nu funcționau. S-au alimentat cu apă de la cluburile vecine. Clădirea a ars complet. Clubul nu avea autorizație de securitate la incendiu. Anul trecut a fost, de altfel, amendat pentru lipsa acestui document. De la Constanța, Gülfer Predescu, Europa FM. Sute de turiști, printre care și zeci de români, au rămas blocați pe insula grecească Samothraki în port. Feribotul care le asigura transportul s-a defectat. Problemele au început de vineri și nici astăzi oamenii n-au speranțe că vor porni în sfârșit spre case. Liliana Nicolae. Este deja a patra zi în care din portul Samothraki nu a mai plecat niciun feribot. Coloane de automobile așteaptă pe chei. Majoritatea turiștilor dorm în mașini. Autoritățile le-au spus că pot să doarmă în camping, dar ei preferă să stea în port, să fie sigur că vor reuși să se îmbarcheze atunci când situația se va rezolva. O turistă a povestit pentru postul public de televiziune. Oamenii dorm pe jos, pe izoprene. Noi nu mai avem bani. Ne-au expirat asigurările medicale. Sunt foarte mulți oameni răciți prin port. Vântul care e insuportabil. Ne-am dat ultimii bani în terase ca să putem sta înăuntru, ca să mai respirăm și ca să ne încărcăm telefoanele și să bem apoi să folosim toaleta. Ministerul de Externe a anunțat că a primit mai multe solicitări de asistență consulară care au fost soluționate. Între timp, primăria locală le-a dat turiștilor o listă cu restaurantele unde pot mânca gratis. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. București, 2019, o oră și 20 de minute, de atât au avut nevoie polițiști din capitală pentru a se lămuri. Cine ar trebui să intervină în cazul unei tinere agresate și băgate cu forța într-o mașină lângă hotelul Intercontinental? O trecătoare a observat toată scena și a sunat la 112. Ce a urmat e cel puțin o comedie proastă. O ascultăm pe Laura Dori. Ora 22. O femeie sună la 112. Tocmai văzuse cum o tânără este trasă de păr și băgată într-o mașină. Apucase să facă o fotografie cu agresorul și cu mașina. Povestește întâmplarea operatorului și polițistului. După 15 minute e sunată. Haideți să ne vedem la locul faptei, îi se spune. Echipele de pe teren treceau pe lângă martoră, dar nu opreau, deși se afla în locul stabilit. Avea să afle că polițistul din centrală dăduse celor de pe teren un număr de telefon greșit. Într-un final ajung 4 jandarmi și vreo 4 polițiști. Încep să discute prin stație de ce secție ține zona respectivă. Îi spun femeii să aștepte alt coleg. Vine, îi povestește și lui. Acesta caută din privire o cameră care să fi surprins incidentul. Apoi îi cere femeii să aștepte grupul operativ. Vine, un tânăr de maxim 25 de ani. Îi se povestește și lui întâmplarea. Polițistul ascultă, apoi îi spune că va fi sunat a doua zi să vină la secție pentru a da o declarație. Jurnalista Roxana Grosu de la Wall Street, cea care a publicat pe Facebook întâmplarea de lângă Intercontinental, a spus pentru Europa FM că nu a mai fost căutată de polițiști. O oră am tot discutat cu, cred că peste 10 polițiști care mă întrebau același lucru, mi-au luat datele de pe buletin și la ora 11:20 seara am plecat acasă. Spunându-mi încă s-ar putea să mă caute azi, până acum nu m-a căutat nimeni din partea poliției. Deși postarea este mai mult decât virală, probabil că a ajuns și la urechile lor că este o poză cu numărul respectiv. Nu m-a sunat nimeni, am încercat eu acum 10 minute să sun la circa 18, nu-mi răspunde nimeni la relații cu public. Contactați de Europa FM, polițiștii au spus în urmă cu puțin timp că au reușit să o găsească pe femeie azi dimineață, însă presupusa victimă le-a declarat că nu vrea să depună plângere. A explicat că bărbatul care o trăgea de păr este concubinul acesteia. Și ce dacă polițiștii din Caracal poartă uniformă? Fete răpite de pe stradă, duse în locuințe din județul Olt și forțate să se prostitueze, este povestea pe care le-a spus-o jurnaliștilor de la Libertatea, Oana, una dintre fetele traficate de interlopii din județul Olt. Totul s-a întâmplat sub ochii polițiștilor, ba chiar cu unii dintre ei a fost forțată să întrețină relații sexuale. Evident, nimeni nu-și mai amintește. Elena Blănaru. Oana a fost răpită când avea 16 ani. Fata este din comuna Dioști, aceeași localitate în care s-a născut și Luiza Melencu. Ea povestește că a fost obligată să facă sex pe bani cu diferiți bărbați. Jurnaliștii de la Libertatea scriu că Oana s-a aflat nu doar sub amenințarea clanului de interlopi care a răpit-o, ci și sub presiunea comunității, de la polițiștii care întrețineau relații sexuale cu fetele și până la colegii de liceu, unii complici cu traficanții. Fata povestește că se ruga de fiecare bărbat să o ajute să scape, însă în zadar. Dosarul de prostituție cu minore în care a fost audiată și Oana a fost anchetat în 2012 de fostul adjunct al Inspectoratului de Poliție Olt, Nicolae Alexem. Acesta a fost demis pentru felul în care a gestionat căutările Alexandrei, fata din Caracal ucisă de Gheorghe Dincă. Jurnaliștii de la Libertatea scriu că Nicolae Alexem a mușamalizat date din dosarul de prostituție din 2012 în care au fost implicați soldați americani de la baza de Veselu, dar și oameni de afaceri străini. Oana a reușit să scape din mâna interlopilor după o descindere a DIICOT. Elena Blânaru despre un caz șters din memoria poliției Caracal. Amnezie, evident. Codiță, bărbatul din Caracal de la care au cerut ajutor polițiștii pentru căutarea Alexandrei, a mers astăzi la DIICOT pentru a da declarații. Acesta susține că șefii poliției Caracal anunțau infractorii înainte de intervenții. Adjunctul poliției Caracal a fost informat de mine telefonic și apoi fizic, discuție față în față, cu privire la faptul că gruparea era adunată într-un local, având asupra lor tot felul de arme albe și urmau să descindă într-un local pentru a ataca pe cineva și a crea un haos. Am informat despre asta și am cerut să deplaseze un echipaj să meargă pentru a-i surprinde cu acele obiecte și rezultatul a fost că domnul Humă l-a sunat pe șeful clanului și a spus să plece, că o să vină și o să descindă acolo. Tot astăzi Remus Rădoi, zis și Codiță, a declarat la un post de televiziune că a anunțat chiar conducerea Ministerului de Interne despre informațiile care se scurgeau de la polițiști către interlopii din zona Olt. Numărul 2 din MAI, secretarul de stat Nucu Gheorghe, era informat de mine personal încă de acum 3 luni că la nivelul poliției Caracal există o conducere care informează grupurile infracționale despre ceea ce urmează să li se întâmple. De exemplu, într-una dintre sesizări spuneam că șeful poliției Caracal a anunțat un hoț că urmează să îi se facă perchiziția a doua zi. Am indicat cu nume și date persoanele fiind polițiști care mi-au adus la cunoștință și care mi-au spus când au mers la descindere cum s-a întâmplat. Să mai spunem că firmele controlate de Remus Rădoi au diverse contracte cu instituțiile statului. Patronul spune că toate contractele ar fi perfect legale, obținute prin licitație, și arată că oamenii săi își fac datoria mai bine decât poliția. Aparatură specială va fi folosită pentru scanarea solului în casa lui Gheorghe Dincă din Caracal. Bărbatul care a recunoscut până acum că ar fi omorât două tinere, autoritățile reiau așadar de astăzi cercetările. Schimbăm subiectul. Trupa Paraziții a câștigat în prima instanță procesul cu Poliția Română. Sindicatul Național al Agenților de Poliție i-a dus în judecată pe artiști pentru versurile piesei Antimiliție, pe care le-au considerat injurioase. Decizia poate fi atacată. Sonia Teodoriu. Mi-e frică. Dacă n-ai imaginație, fă-te polițist. N-ai făcut nimic în viață. Chelu, Freaca Dadist, Combladon și casa de producție 20 cm Records au câștigat în prima instanță procesul deschis de Sindicatul Național al Agenților de Poliție. Ei fuseseră acuzați că versurile melodiilor de pe albumul Arma Secretă și în special din piesa Antimiliție sunt calomnioase la adresa polițiștilor. Nu se poate așa ceva într-o țară democrată, a declarat Iulian Surugiu, președintele sindicatului. Judecătorii nu le-au dat dreptate și îi obligă pe reclamanți să le plătească artiștilor 2500 de lei, ce reprezintă onorariu de avocat. Polițiștii pot ataca decizia tribunalului în termen de 5 zile. A venit miliția umflat de pufuleți, era unul singur, dar zici că era tripleț. Continuăm jurnalul. Lotul 4 al autostrăzii A1 Lugoj-Deva este gata, a fost recepționat, dar nu-l putem folosi. Motivul: căile de ieșire de pe autostradă aparțin de lotul 3, care nu poate fi recepționat din cauza mai multor deficiențe. Și vă amintesc, în urmă cu două săptămâni, chiar ministrul transporturilor dădea asigurări că ambele loturi vor fi deschise la 15 august. Mona Lisa Hin. Lotul 4 al autostrăzii Lugoj-Deva este parte integrantă a coridorului 4 pan-european și măsoară 22 de kilometri între localitățile Deva și Ilia. Lucrările au costat aproape 420 de milioane de lei, iar comisia a recepționat lucrarea. Semn că toate lucrurile erau în grafic și se respecta termenul de deschidere a circulației, adică ziua de 15 august. Dar abia acum a venit lovitura. Lotul 3 între localitățile Ilia și Holdea nu poate fi recepționat. Aici nu sunt îndeplinite condițiile necesare deschiderii traficului. Și cum rețelele rutiere care ar fi permis descărcarea traficului auto de pe lotul 4 se află pe lotul 3, nici lotul 4 nu poate fi deschis circulației. Din Hunedoara, Mona Lisehin, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Prima reacție de la Casa Albă în cazul exploziei unei rachete nucleare în nordul extrem al Rusiei în weekend. Donald Trump confirmă informațiile deja apărute pe surse încă de săptămâna trecută în presa americană. Mihai Bucureșteanu. Într-un mesaj publicat pe Twitter, Donald Trump susține că știe mai multe despre explozia care s-a produs joi într-o bază militară rusă și totodată a dat asigurări că Statele Unite au o armă similară, chiar mai bună. Dar președintele american este contrazis chiar de experți. Statele Unite nu au asemenea rachetă. Încă de săptămâna trecută, specialiștii americani au spus că explozia din Rusia s-a produs după testarea unei rachete de croazieră cu propulsie nucleară, una dintre noile arme despre care Vladimir Putin a vorbit la începutul anului. La câteva zile după accident, agenția nucleară rusă Rosatom a recunoscut că cei 5 specialiști care au murit în explozia de pe platforma de lansare a rachetelor nucleare de lângă Sarov lucrau la arme noi. Radiații de aproape 16 ori peste limita normală în nordul extrem al Rusiei în urma exploziei rachetei nucleare, autoritățile din zonă au anunțat inițial că au crescut radiațiile. Mesajul a fost șters ulterior fără nicio explicație. Laura Dori. Autoritățile ruse au negat că în zona unde a avut loc accidentul, nivelul radiațiilor ar fi crescut. Cu toate acestea, ele au fost contrazise de administrația orașului din regiunea Arhanghelsk, acolo unde un motor de rachetă a explodat în timpul testării într-o bază militară. Autoritățile locale au șters însă mesajul la scurt timp după publicare. Chiar și agenția atomică rusă, Rosatom, a confirmat că accidentul a fost unul nuclear. Agenția rusă de meteorologie a spus că nivelul radiației a crescut de până la 16 ori în zonă. Însă organizația Greenpeace afirmă că radioactivitatea ar fi crescut de până la 20 de ori. Localnicii au cumpărat încă de la sfârșitul săptămânii trecute toate stocurile de pastile cu iod din farmacii. În urma incidentului, 5 specialiști în energie nucleară au murit. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. găsit, Dan Petrescu spune că jucătorii lui trebuie să facă meciul vieții la returul cu Celtic Glasgow. CFR Cluj joacă astăzi în Scoția după ce prima manșă din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor s-a încheiat la egalitate 1-1. Petrescu regretă că nu poate conta pe Culdiu, a cărui experiență ar fi fost foarte folositoare într-o astfel de confruntare. Tehnicianul spune că elevii lui nu au de ce să se teamă de atmosfera incendiară de pe Celtic Park, din contră, energia din tribunele ar putea da un plus de entuziasm. Meciul de la Glasgow se joacă de la ora 21:45.